أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا، ربنا بزي إيمان اتك بما أنزلت bize indirdiğine iman ettik. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولُ Senin peygamberine tabi olduk. فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِد۪ينَ Bizi şahit olanlarla beraber yaz Allah'ım. لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ Rabbim senden başka ilah yok. سُبْحَانَكَ Seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَ Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. رَبَّنَا اَتِنَا Rabbim bize ver. فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve kine azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udubike min hemedati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udubike rabbi en yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Vehlül ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri hiç yorulmadan bir ol emriyle yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un, Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Rab Teala Hazretleri o en sevdiği insanların ruhaniyetini şu güzel meclisimize göndersin. Bize hayır dua etsinler. Amin ya mu'in. Mevlamız İnfitar suresinde bize şöyle buyuruyor. Ya eyyuhel insan. Ey insan. Bakın. Ya eyyühellezine amenu diye başlamıyor. Ya eyyühel insanu diye başlıyor. Bu ayet kimi muhatap almış oluyor? Budist, kafir, Müslüman, münafık, Yahudi, yeryüzünde ne kadar insan varsa bunların tamamını muhatap almış oluyor. Ya eyyühel insanu, ma garreke, seni ne kandırdı? Seni ne aldattı? Seni ne şaşırttı? Sana ne unutturdu? مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Cömert olan Rabbine karşı seni ne aldattı? Allah Teala Hazretleri bu ayette İnfitar Suresi 6'da bize bir sual soruyor. Sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa bir sual soruyor. Bir kere bu ayeti kerimede kendisinin cömert olduğundan bahsediyor. Biz dünyamızda, etrafımızda yaşayan insanların bazılarının cömert olduğunu görürüz. Ama hepsinin cömertliği bir yere kadardır. Bir yerden sonra vermeyi kesmek durumundadırlar. Kısıtlı olarak verebilirler. Neden? Çünkü Allah'ın onlara verdiği nimetler kısıtlıdır. Zenginliği kısıtlı olmayan tek zat kimdir? Allah Teala Hazretleri'dir. Verir, verir, verir ama hiç bitmez. Hiç eksilmez. Dolayısıyla bütün insanlardan daha çok cömert olan kimdir? Kerim. Allah'ın 99 esmasından bir tanesi El-Kerim'dir. Ne demek Kerim? Bütün keremlerin sahibi. Kerem kelimesinin anlamı cömerttir. Kerim kelimesinin anlamıysa cömertlerin en büyüğü. Cömertlerin en üstünü. Kimin bu vasıf? İnsanlara bu vasfı veremeyiz. Bu vasfı kime verebiliyoruz? İnsanların sahibi olan Allah Teala'ya. Şimdi Mevla Teala soruda diyor ki cömertlerin en üstünü olan Rabbine karşı seni ne aldattı? Ey insan, ey kafir, ey Budist, ey Müslüman, ey Yahudi, ey Hristiyan. Bakın Allah Teala Hazretleri bu dünyada kafir, Müslüman, Yahudi'yi ayırt etmeden yağmurunu hepimizin üstüne akıtıyor. Güneşini hepimizin üstüne doğuruyor mu, doğurmuyor mu? Hiç güneş üstüne doğmayan bir ateist gördünüz mü? Bütün herkesin, Türkiye'deki bütün herkesin üstüne güneş doğuyor ama ateistlere güneş doğmuyor. Böyle bir şey var mı? Yok. Aynı güneşi onlar da hissediyor. Şimdi yaz ayları gelecek. İmtihanımız biraz daha artacak. Allah bize yardım etsin. Aynı güneşi onlar da görecek. Biz de göreceğiz. Aynı güneş onlara da yansıyacak. Bize de yansıyacak. O yazın yağmur tanelerinin altın mesabesinde olduğu o yağmur onun da üstüne yağacak. Bizim de üstümüze yağacak. Allah Teala burada ayırma yapmıyor. Cömertliği gereği, Rahman sıfatının gereği dünyada ayırt etmeden bütün insanlarına nimetlerini veriyor. Ayırt etmiyor ve sabırla bekliyor. Ahirette kime nimet verecek? Dünyada hepimize veriyor. Eğer dünyada sadece Müslümanlara verseydi ve kafirlere vermeseydi sınav olur muydu? Mesela mahallemizde iki tane ateist var. Mahallenin tamamı Müslüman. Müslümanların başına hiç hastalık gelmiyor. Müslümanlara yağmur yağıyor. Müslümanlar güneşi görüyor. Ama bu ateistler devamlı hasta. İşleri hep ters gidiyor. Hep başlarına bela geliyor. Sınav olur muydu bu? Dünyadaki herkes bilirdi ki Müslüman olmazsan hayatın boyunca başın beladan kurtulmaz. Doğru din İslam'dır çünkü onların başına sıkıntı gelmiyor. Ama bunun tam aksine Allah Teala Hazretleri dünyada Müslümanlara kafirlerden bir kademe, bir tık daha fazla musibet veriyor. Daha fazla sınav veriyor. Normalde adaleti gereği sıkıntıları ve musibetleri eşit olarak dağıtması lazımdır. Ama adaletinden de öte rahim sıfatı olduğu için yani ahirette sadece müminlere acıyan olduğu için bize bu dünyada kafirlerden bir kademe daha fazla sıkıntı veriyor. Bunun sebebi ne? Günahlarımızı, hatalarımızı daha dünyadayken o sıkıntılı ve en çetin güne gitmeden temizlemek istemesi, murad etmesi. Bunun için bize dünyada bazı musibetleri, sıkıntıları onlardan biraz daha fazla veriyor. Ancak bu bazılarını yanıltıyor. Bazı babadan duyma, anadan babadan doğma, kulaktan işitme Müslüman olanlar, imanda yakine ermeyenler ne yapıyor? Ateist oluyor, Budist oluyor, komünist oluyor, solcu oluyor. İslam'dan gittikçe uzaklaşıyor. Uzaklaşmak bir yerde kalmıyor, belli bir noktadan sonra İslam'a inanan ve yaşayan insanları aşağılamaya başlıyor. Onlara hakaret ediyor, Müslümanlara hakaretler ediyor. Bu yine orada kalmıyor, Müslümanların peygamberine hakaret etmeye başlıyor. Anadolu'da doğmuş bir Müslüman evladı, anası babası hacı ve Müslümanların peygamberine hakaret ediyor. Bakın olay nereden nereye geliyor. Orada da kalmıyor, peygamberin getirdiği vahye hakaret ediyor. Uydurma diyor, tamamen çalıntı. İncil'den çalmış, Tevrat'tan çalmış. Okuma yazma bilmemesine rağmen nasıl yapmış ben de bilmiyorum. Cevabını da veremiyor. Okuma yazma bilmeyen bir adam nasıl kopya yapacak? Şahit lazım. Bir kere yaptığımı ikinci defa yapamaz. Şahit her tarafta ipliğini pazar çıkartır. Nasıl olacak bu iş? Sallıyor. Yeter ki İslam benim hayatıma müdahale etmesin. İslam'a hakaret edeyim. Kur'an'a hakaret edeyim, yalanlayayım. İslam'ı yaşamayayım diyor. Ve cömert olan Rabbine karşı asi oluyor, dik başlı oluyor. Halk arasında bir tabir vardır. Bir çocuk ne kadar yaramazsa babasının o kadar onu şımarttığı anlamına gelir. Bir çocuğun babası ne kadar geniş bir adamsa, çocuğun üstüne ne kadar fazla titriyorsa onu o kadar şımartıyor demektir. Bir babanın çocuğuna verebileceği en büyük sıkıntı ve en büyük bela, en büyük işkence onun istediği her şeyi ona almaktır. Çocuk senden ne istiyor? 5 şey. 5 şeyi de ona aldın mı o hafta? O çocuğu kaybettin. O çocuğu nefsin eline verdin. O çocuğu tutkuların eline verdin, dünya sevgisinin eline verdin, eşittir şeytanın eline verdin. Bunu yapma. Çocuk şunu bilecek. Bu dünya istediğimiz her şeyi elde edebileceğimiz bir yer değil. Kısıtlı olarak elde edebileceğiz. İstediğimiz her şeyi eksiksiz fazlasıyla elde edeceğimiz yer ahirettir. Bu dünyada insanların büyük çoğunluğu açtır, sefalettedir, sıkıntıdadır. Dolayısıyla ben de devamlı olarak babamdan bir şey istemeyeceğim. Az şey isteyeceğim. Çocuk bunu anlayacak, idrak edecek. Baba çocuğuna istediği şeyleri verdikten sonra ne oluyor? Çocuk çok şımarık oluyor. Çok şımarık olduğu zaman ne oluyor? Cömert olan babasına karşı asi olmaya başlıyor. Beş şey istiyor, baba dört şeyi alıyor. Beşinci şeyi almadığı için ne yapıyor? Babasına tavır koyuyor. Sen ne kadar kötü bir babasın. Karşıdaki arkadaşım, karşı evdeki arkadaşım babasından ne isterse alıyor. PlayStation alıyor, PSP alıyor, iPad alıyor. Ne kadar teknolojik alet varsa hepsini alıyor. Ama sen bana dördünü aldın, beşincisini almadın. Sen kötü bir babasın diyor. Cömert olan Rabbine karşı seni ne aldattı? Çocuk daha babasına karşı nankör. Onu bir şeyler kandırıyor. Etrafından aldığı gazla ya da şeytandan aldığı gazla babasına karşı çocuk kendisini dolduruyor ve nankörlük ediyor. Çocuğun şımarıklığı babasının disiplinsiz bir baba olduğunu gösterir. Annesinin ilimsiz bir anne olduğunu gösterir. Buna İslami terbiyeyi vermemiştir anlamına gelir. Aynen bunun gibi kullardan bazılarının üstündeki şımarıklık da Allah'ın ona verdiği nimetlere karşı şükranda bulunmama gafletinden dolayıdır. Ehl-i Sünnet alimlerinden Katade rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Kul neden Rabbine karşı nankörlük ediyor? Ne aldatıyor? Kulu aldatan nedir? Kulu aldatan diyor bu Ehl-i Sünnet alimi, şeytanın ona Allah'ın sevmediği şeyleri kötü gösterme kabiliyetidir. Allah'ın sevdiği şeyleri kötü gösterme, sevmediği şeyleri iyi gösterme kabiliyetidir diyor. Bu iblisin bir özelliği var. Nedir o? Bir illüzyonist. El çabukluğuyla, kıvrak zekasıyla, hızlı hareket etmesiyle, elleriyle bir anda hareket yapıyor ve bize ibadet yapmayı, kulluk yapmayı kötü gösteriyor. Ve bize bu kadar güzel nimetler vermiş Allah Teala Hazretleri'nin verdiği bu kadar nimetleri şu kadar gösteriyor. Verdiği küçücük bir musibeti, sıkıntıyı ve sınavı bu kadar gösteriyor. Bakın kardeşler, Allah her gün bizim üstümüze yüzlerce nimet akıtır. O cömert olan Rabbimiz. Yüzlerce nimet akıtır. Bunların büyük çoğunluğunun farkında değiliz. Bir tanesini söyleyeyim. Sabah kalkar kalkmaz gözlerin açıldı ve yine doğan güneşi gördün. Bu bir nimet değil midir kardeşim? Bu nimetlerin en büyüklerinden bir tanesidir ama bu sana rutin haline geldiği için, gözlerinin görmesine alışık olduğun için şükretmiyorsun. Sabah kalktın ve yine bedeninden hiçbir yer ağrımıyor. Hiçbir ağzan ağrımıyor. Bu bir nimet değil midir? Her sabah inlemelerle kalkan insanlar var dünyanın farklı ücralı köşelerinde, farklı yerlerinde. İnlemelerle kalkıyor. İnlemeleri onları uykularından uyandırıyor. Hasta, bu Rabbinin sana verdiği bir cömertlik, bir nimet değil midir? Nimettir ama sen bunu unuttun. Neden? Kaybetmedin. Ancak kaybettiğin zaman aklın başına geliyor. Ve ondan sonra Allah'ım Allah'ım diye feryat etmeye başlıyorsun. Sana ne unutturdu, seni ne aldattı? Şeytan onun sana verdiği bu yüzlerce binlerce nimeti nasıl unutturdu? Nasıl unutturdu? Kardeşler, bu dünyada birçok şey irademizin ötesinde gerçekleşir. Hepimizin bazı planları vardır. Herkes, burada bulunan herkes bir şeyleri yapmak ister. Bazı hamleler yapar ve isteğinin yerine gelmesini ister. Ama iradesi bizim irademizden üstün olan bir zat vardır. O izin vermedikçe bizim planımız yerine gelmez. Muhakkak onun tamam bu kulum böyle istiyor ve hamle de yaptı olsun demesi lazımdır. Allah Teala ol demedikçe o iş olmaz. Erkekle kadın evlenir. Bir erkekle bir kadının evlenmesinin en önemli nedeni yuva kurmaktır. Çocuk sahibi olmaktır. Kur'an diyor ki, hayırlı nesiller yetiştiresiniz diye Allah sizi birbirinize eş kıldı. Evliliğin maksadı neymiş? Hayırlı nesiller yetiştirmek. Yani çocuk sahibi olmak. Karıyla koca evleniyor, gayet mutlular. Her şey güzel gidiyor. 8. aya geliyor, kadın hamile kalıyor. Hamileliğin 6. ayında, 7. ayında çocuk için hazırlık yapıyor her iki tarafta. Odasını hazırlıyorlar, yatağını hazırlıyorlar. Çocuk ultrasonda kız olduğu görünüyor. Her şeyi kıza göre ayarlıyorlar. 8. ayda kadın düşük yapıyor. İkisinin de iradesi çocuk isteme yönündeydi. Bunun için fiiliyatta bulundular, cima yaptılar. Allah izin verdi ve spermle yumurta birleşti ve kadın hamile kaldı. Her şey güzel gidiyordu 8. aya kadar. Allah Teala ruhu da üfletti. Fakat dedi ki ben bunları sınayacağım. Ve çocuk daha doğmadan annesinin karnında iradesi bütün iradelerden üstün olan Allah'ın hükmü annenin babanın iradesini eziyor. Ve bu anneye babaya ve aile efradına ne oluyor? İmtihan. İmtihan. sizden öncekileri imtihan ettiğimiz gibi sizi de imtihan etmedikçe cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Ey müminler! Allah Teala kitabımızda böyle buyuruyor. Onlara birçok sınav geldi, bize de birçok sınav geliyor. Ve gelmeye de hayatımızın sonuna kadar devam edecek. Bu planlarımız ve iradelerimiz. Ama Allah'ın iradesi var, Allah'ın hükümleri var. Birçok yerde çakışmalar oluyor. Bizim hükmümüzle, bizim isteğimizle Allah'ın muradı çakışıyor. Kimin dediği olur? Allah'ın dediği olur. Üç tane esnaf kardeş kuvvetli bir sermayeyi birleştiriyorlar ve bir iş yeri açıyorlar. Planlarda her şey güzel gidiyor gibi. Bağlantıları kuruyorlar. Çok iyi müşterilerle diyaloğa giriyorlar. Fakat bir sene içinde büyük bir sıkıntı ortaya çıkıyor, bir kriz vuruyor ve kuvvetli bir sermayeyle işe başlamış olan bu üç arkadaş batıyor, iflas ediyor. Yüzlerce örneği vardır. İradeleri gelişmek noktasındaydı. Daha fazla işçi çalıştıralım, daha çok insana vesile olalım, daha çok ailenin ekmek yemesine vesile olalım diyorlardı. Fakat Allah böyle hükmetmedi. Şimdi sorum şu kardeşler. Bu üç arkadaşın başına gelen olay kötü bir şey midir, iyi bir şey midir? Bir adım sonrasını bilmeyen, gayıptan haberi olmayan biz kullar için bu kötü bir şey gibi görünüyor. Şer gibi görünüyor. Ama bir adımdan çok daha fazlasını ezeli ve ebedi ilmiyle bilen Allah Teala için bu çok farklı bir şey ifade ediyor. Allah kıyametten sonra ne olacağını bilir. Allah 2 ay sonra ne olacağını bilir. Allah cennette 1 milyon yıl sonra ne olacağını bilir. Onun ilmine sınır yoktur. Sınırlı olan ilim bizim ilmimizdir. Şimdi Mevla Teala Hazretleri Kelam-ı Kadim'inde diyor ki, bir şey hoşunuza gitmediği halde onun sonucunda hayır olabilir. Bir şey hoşunuza gittiği halde onun sonucunda şer olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. O üç arkadaşın kafasında ya iyi olmadı, niye bizim başımıza böyle bir şey geldi ya? Niye battık? Düşüncesi var. Ama iradesi onların iradesinden üstün olan böyle hükmetmedi. Belki sapıtacaklardı, belki çok zengin olacaklardı. Belki namazı bırakacaklardı, camiyi, cemaati bırakacaklardı, sohbeti bırakacaklardı. O arkadaşlar 2 sene sonra başlarına geleceğini biliyor muydu? Bilmiyordu. Kim biliyor onların başına ne geleceğini? Allah biliyor. O zaman sen ne yap? Allah'ım biz böyle hayırlı bir kapı açtığımızı düşünüyoruz. Helal rızık kapısı açtık. Bizim hakkımızda hayırlı olan neyse sen bize onu nasip et. De bunu, işi Allah'a bırak. İşi Allah'a bırak. O cömert olandır. Biz Müslümanlar Yahudiler gibi söylemeyiz. Allah cimridir, biz cömertiz der Yahudiler. Kur'an söylüyor. Ne der Yahudiler? Allah cimridir, biz cömertiz. Bakın ne kadar kibirli, ne kadar cüretkar ve Allah'a karşı ne kadar hakaretvari konuşan bir millet. Neden Allah Teala buna lanet etti? Neden Allah'ın peygamberleri bu kavme lanet etti? Çünkü kibirliler. Kendilerini bütün insanlıktan üstün görüyorlar. O orada kalmıyor, Cebrail'e düşmanlar, peygamberimize düşmanlar. O orada da kalmıyor, Allah'a cimri diyorlar. Dünyada hangi kul Allah'a cimri diyebilir? Kim diyebilir? Ama bunlar diyorlar. Dedikleri için de Allah Teala bunlara ateşi vaat ediyor. İşte kardeşler, Rabbimizin verdiği nimetlere karşı bakar kör olmamamız gerekiyor. Güneşi gördüğümüz anda, ışığı gördüğümüz anda Rabbim elhamdülillah yine beni imanlı olarak sabaha eriştirdin. Yine bedenimden hiçbir yerim, dişimin kovuğu bile ağrımıyor, parmağım ağrımıyor. Parmağının ucunda ufak bir kesik olsa bütün gece sızlaması var. Yatış saatin 1 ama sen 3'e kadar yatamıyorsun. Neden? Sızlama var. Küçük bir kesik. Kumaşı keserken falçatayla parmağın ucunu kesmişsin. Ve o devamlı sızlıyor. Bu senin uykuna taalluk ediyor ve 2 saat boyunca geç yatıyorsun. Bu bir sıkıntıdır. Ama Allah sair günlerinde sana bu sıkıntıyı vermedi. Ve o gün seni bir sınavda tuttu. Bunun için Allah'a hamd etmemiz gerekiyor kardeşler. Sabaha kalktık. Akşam evimize geldik. Hatunumuz önümüze yemeklerimizi çıkarttı. Bu yemekleri vesile olan, yemekleri yapan, pişiren kişi hatunumuz olmasına rağmen ona teşekkür edeceğiz. kula teşekkür etmeyen Allah'a şükretmemiş olur hadisi gereği. Hanımımıza teşekkürümüzü yapacağız ama bu nimetleri önümüze koymamıza, bize kuvvet veren, aklımızı çalıştırmamıza, güç veren, kuvvet veren, bize ilham veren Allah'ımıza çok şükredeceğiz. O bildirmeseydi, o kazanç kapısını bize öğretmeseydi çalışamazdık. Sağlık vermeseydi çalışamazdık. Patronumuz bize güvenmezdi, para vermezdi. Paramız olmasaydı alamazdık. Ve akşam eve gittiğimizde hanımla böyle olurduk. 2 ay, 3 ay sonra da boşanırdık. Bunlar cömert olan Allah'ın nimetleri değil midir kardeşler? Bismillahirrahmanirrahim. İnfitar suresindeki bu ayetleri tefsir eden müfessirlerin piri Fahreddin Razi Hazretleri, Allah ondan razı olsun, bize cevabını sonra vereceği bazı sorular soruyor. Allah Teala Hazretleri seni ne aldattı buyuruyor. Cömert olan Rabbine karşı seni ne aldattı buyuruyor. Şimdi insanın yaratılışına bakalım diyor İmam Razi. Mevla Teala Hazretleri meleklerden ve cinlerden sonra insan denilen bünyeyi yarattı. Bir sual soralım diyor. Allah bu bünyeyi yarattığı zaman bir hikmete binaen mi yarattı? Yoksa hikmetsiz olarak mı yarattı? Öylesine. Hiçbir anlamı, hikmeti yok. Soruyu soruyor, peşinden cevabını veriyor. Allah hikmetsiz iş yapar mı? Allah boş iş yapar mı? Yani biz insanlar hayatımızın birçok yerinde boş duruyorken, sıkılmışken boş işler yapabiliriz. Elimize bir sopa parçası alırız, bir dal parçası alırız, yerdeki toprağı karıştırabiliriz. Bu boş bir iştir. Zikretmekten uzak dururuz, şeytan bizi kandırır. Tesbih yahut zikir yerine elimizdeki dalla yerdeki toprağı aşındırırız. Bu hikmetsiz ve boş bir iştir. Allah böyle bir iş yapar mı? Yapmaz. Allah'ın yaptığı boş bir iş yoktur. Kainatta o boş hiçbir iş yapmaz. Bu onun hikmetine uygun düşmez. İlmine, kudretine uygun düşmez. Dolayısıyla Razi diyor ki, insanın yaratması bir hikmete binaen olduğu kesindir. Peki, İnsanın yaratması, bu hikmet insan için midir, Allah'ın kendisi için midir? Muhakkak ki insanın kendisi içindir. Çünkü Allah'ın insanı yaratmaya ihtiyacı yoktur. Mesela tarihe bakalım, insanlık tarihine bakalım. İnsanlıktan önceye gidelim. İnsanlar yokken Allah Teala melekleri yarattı. Sonra cinleri yarattı, ondan sonra şeytanı yarattı. En son insanı yarattı. İnsan daha yok. Binlerce yıl geçmiş. Allah'ın bir şeyi eksildi mi? Cinlerden ve meleklerden önce hiçbir şey yoktu. Arş yoktu, kürsü yoktu, levha yoktu, kalem yoktu. Hiçbir şey yoktu. Allah'ın bir şeye ihtiyacı var mıydı? O yine Allah'tı. Dolayısıyla bunları yaratmasının tamamı kendisi için değildir. İnsanlık içindir. Kudretinin bir göstergesidir. Hikmeti Allah'a dönük değildir. Hikmeti kime dönüktür? İnsanlığa dönüktür. Yani bize dönüktür. Peki, yine Razi devam ediyor. Bu kulu yaratmasındaki mesele, bu hikmet dünyaya yönelik midir? Ahirete yönelik midir? Sorusunun cevabını veriyor. Dünyaya yönelik değildir. Çünkü dünya bir sıkıntı ve mihnet evidir. En zengininden en fakirine kadar herkes sıkıntı çeker. Mahallenizde yahut da çalıştığınız bir yerde zengin bir adam varsa bu meseleyi teyit etmek için gidin sorun. Abi be, maddi durumun yerinde elhamdülillah. Sıkıntın var mı? Bu dünyada sıkıntın var mı diye sorun. Kesin olarak alacağınız cevap şudur. 1000 tane derdim var. Bunun bir mali durumla alakası yoktur. Allah zengini de sınav edecek, fakiri de sınav edecek. Sağlıklıyı da sınav edecek, sıkıntı verecek. Hastayı da sınav edecek, sıkıntı verecek. Bu dünya mihnet evidir, sıkıntı evidir. Bu böyledir. İnsanı yaratmasındaki bu hikmet dünya yönelik mi diyor İmam Razi? Ahirete yönelik mi? kesinlikle ahirete meliktir. Çünkü ahiret sonsuzdur. Dünya geçici olandır. Geçici olandaki hikmet olmaz, uygun düşmez. Hikmetin aslı sonsuz olandaki hikmet içindir. Yani cennet ve cehennem içindir. Adalet ve terazi içindir. İmam Razi böyle diyor. İşte bu ayet-i kerimenin bir manası bize ahiretin varlığının delilini tespit eder. Ahiret var mı hocam? Var. Delillendir. Hemen delillendireyim. Bir adamın acıktığı zamanki yeme isteği, yemeğin varlığına bir delildir. Buradaki herkes acıkıyor değil mi kardeşler? İnsanız çünkü. Acıktığınız zaman aklınıza ilk gelen şey ne? Uyumak mı? Hayır. Koşmak mı? Acıktığınız zaman aklınıza ilk gelen şey ne? Yemek. Bu bize neyi anlatıyor? Acıkma hissi bize neyi tespit ediyor? Neyi delillendiriyor? Yemek diye bir şey var. Çünkü ben acıktım. Allah olmayan bir şeyin isteğini benim içime vermez. Bu onun hikmetine uygun düşmez. Uykumuz geldiği anda bedenimizden gelen, bu cüssemizden gelen uyuma isteği neyin delilidir? Uyku diye bir şey var. Uyku olmasa bedenimizde bir uyku isteği hasıl olmazdı. Susarız. Bütün insanlar susarlar. Ramazan'da içimizden gelen, bağırsaklarımızdan gelen o harıltıyla beraber susama isteği neyin delilidir aynı zamanda? Su var. Bu dünyada su denilen bir şey var yoksa ben bunu istemezdim. Peki kardeşler, yaşıyorken bütün insanların içinden geçen ölümsüzlük isteği neyin varlığının delildir? Ölümsüz olacağımız bir yer var. Ahiret var. Bu ölümsüzlük isteği bazılarında o kadar yüksek bir raddeye gelmiştir ki, Kur'an onlar hakkında şöyle der. Yahudilerin her biri 1000 yıl yaşamak ister. Bakın, ölümsüzlük isteği var onlarda. 1000 yıl yaşamak istiyor. Öleceğini biliyor. Ama bu istek içinde var. Neden? Çünkü Allah ahirette böyle bir iki yer yaratmış. İki yer. Bir cennet, iki cehennem. Buraları ölümsüz. Sonsuza kadar birileri ölümsüz olacağı bu iki yerden birisinde yaşayacak. Yaptığımız seçimler bunu belirleyecek. İnşallah doğrusunu seçeceğiz. İnşallah. Allah bize yardım etsin. Peygamberlerini gönderdi, sahabelerini gönderdi, velileri, alimleri gönderdi. Kitabı var. Kıyamete kadar koruyacağını vaat ediyor. Bunlara göre yaşarsak Allah'ın izniyle %99 paçayı kurtarırız. %1'lik ihtimal nedendir? Kendimizi garanti altında düşünmememiz içindir. %100 desen ne oluyor? Dinden çıkıyorsun. Ben kesin paçayı kurtardım. Her gün namazlarımı kılıyorum. Hayır, sen İslam dairesinden çıkmış oldun. Böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla kardeşler, bilim adamları bir şeyin peşinde. Bazı araştırmalar yapıyorlar. Nedir o araştırmalardan bir tanesi? Ölümsüzlüğün hapını bulmak. Ölümsüzlüğün iksirini bulmak. Bunun hakkında dünyanın her köşesinde bilim adamları çalışmalar içinde. En çok hangileri çalışıyor? Yahudiler. Dünyayı Yahudilerden daha çok seven bir kavim yoktur. En çok onlar severler. Ölçüsü nedir? Dünyadaki insanlara en çok zulmeden kavim kim? Yahudiler. En çok insan öldüren kavim kim? Yahudiler. Dünyayı en çok sevmelerinin işaretlerinden bir tanesi de budur. En çok Müslümanı Yahudiler öldürür. Sonra Hristiyanlar gelir ve putperestler gelir. Dolayısıyla kardeşler, bu cömert olan Rabbimizin zikrettiği ayet-i kerime bize aynı zamanda delillendiriyor ki ahiret var, sonsuzluk var, hesap var. Aramızdan hiç kimse Allah'ın bu cömertlik vasfı gereği başımıza daha felaketleri dünyada vermeyişinden dolayı kibirlenmesin. Başıma bir şey gelecek demesin, gelmeyecek demesin. Allah unuttu demesin. İnsan unutur, Allah unutmaz. Muhakkak bunların tamamı bir kitapta yazılıdır. Ayşe anamız radıyallahu anha akrabalarından bazılarına nasihat vereceği zaman şöyle diyor. Boş sözleri terk ederek yazıcı meleklerinizi rahatlatmak istemez misiniz? İmam Malik'in rivayet ettiği bir hadistir. Müslüman kardeşlerim, şu kullandığınız boş sözleri terk ederek yazıcı meleklerimiz var ya bizim, bunları rahatlatmak istemez misiniz? Yazıcı melek yorulmaz, etmez. Neden böyle söylüyor? Çünkü üzülüyor. Bizim meleklerimiz yazıcı melekler üzülüyor. Herhangi bir günde günahımız sevabımızdan fazla geldiği zaman sağdaki melek de, soldaki melek de üzülüyor. Ama emir var, yazacak. Yazacak. Tövbe ettiğimiz zaman her iki melek de seviniyor. İkisi de bizim iyiliğimize çalışıyor. Bedenimizdeki 360 ayrı melek, bütün eklemlerimizi hareket ettiren 360 tane melek vardır. Bunlar olmadığı zaman, bu meleklerden bir tanesini Allah Teala çalışma dediği zaman şu baş parmağımızı hareket ettiremeyiz. Eklemlerden bir tanesinden o melek gider. Ne olur? Ya benim parmağım çalışmıyor ya dersin. Bu meleklerin tamamı bize dua ediyor. Bize hayır duada bulunuyor, affolmamız için dua ediyor. Bizim iyiliğimizi istiyor. İyiliğimizi istemeyen iki tane varlık var. Bir, şeytan. İki, içimizdeki kuvvet, nefs. Nefs, Müslüman kardeşim bana mesaj yollamış. Hocam diyor, ben diyor tasavvuf yolunda olan bir dervişim. Ve bugüne kadar sizin çok fazla sohbetinizi seyrettim. Anlattığınız sohbetlerinden kendimi kıyas ettiğim kadarıyla kendimi nefsi mülhimede görüyorum. Bunun dışında bana bu nefis mertebesinde tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı? Ben de bu kardeşime cevap yazdım. Çok üzüldüm. Cevap yazdım. Kardeşim dedim, ben aşağı yukarı 19-20 seneden beri bu Allah yolunda hizmet etmeye çalışıyorum. Ve nefsimle mücadele halindeyim, cihattayım. Ama ben şu anda kendimi nefsi emmarede görüyorum. 20 seneden beri mücadele etmeme rağmen. Kendisinin nefsi emmarede olduğunu düşünen bir adam, nefsi mülhimedeki bir adama nasıl nasihat edebilir? Hocam dedi, hatamı anladım, özür dilerim. İnşallah toparlayacağım. İnşallah daha iyi olacağım. Bana büyük bir ders verdiniz dedi. İnşallah bu kardeşimiz hatasını anlar. Nefsi mülhime ne demek sen biliyor musun? İlham alan nefs demektir. Nefsin mertebelerini sayalım. Nefsi emmare. Yılan tabiatlı nefs. Devamlı emreden nefs. Kötülüğü emreden, Allah'ın istemediği her ne varsa onu emreden nefs. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْس۪ي Ben nefsimi temize çıkartmıyorum. Yusuf Nebi söylüyor. Yusuf suresinde. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُّٰهُ O nefis muhakkak hep kötülüğü emreder. Bu emmare tabiatlı nefstir. Senin içinden hala bu istekler geliyor. Hala sabah ezanı okunduğu zaman plan program peşindesin. Hala düşünüyorsun kalksam mı kalkmasam mı? Bu planı yapıyor musun? Mesela sabah kalktığında telefonu duydun, ezanı işittin. Aklından sadece böyle bir söz geçti. Dur, ezan bitsin, bekle. Hemen kalkma. Sen hala nefsi emmare desin. Bak hala sana emrediyor. Hala güçlü, kuvvetli. Hala iradesini kıramamışsın. Nefsi levvameden sonra mülhimeye geçtiği zaman ne olur biliyor musun? Mülhive ve mutmainne de nefis şunu diyecek takati bulamaz. Hani Ramazan'da aç adamlar görürsünüz. İftara bir saat kalmış. O iri yarı adam, 100 kiloluk adam... Elini kaldıracak takati yok, sana karşı cümle kuracak takati yok. Neden? Aç adam, iftarı bekliyor. İftardan sonra gözleri canlanıyor. Nefis de onunla cihat yapan bir dervişin karşısında, cihatta iradeli ve sabit ise, zikrinde daim ise, sohbetlerine daim ise, nefis öyle bir hale gelir ki, parmağını hareket ettirecek hali kalmaz. Ve şu sözü söyleyemez, ya bugün de sabah namazına kalkmayılar. O takati yok, gücü yok. Senin kafanda hala bu planlar, bu hesaplar var. Ve sen diyorsun ki ben nefsi mülhimedeyim. Bu kadar kolay mı kardeşim? Benim şeyhim Mürşid-i Kamil'dir. İhramcızade İsmail Hakkı Efendi. Allah ondan razı olsun. Amin. Bak ne diyorum mübarek. Kardeşlerim, bütün insanlar, bu Müslüman ülkedeki bütün insanlar bize nefsimizi terbiye ettiğimiz için geliyor. Ama siz gelin bir de o nefsi bize sorun. Her gün nasıl mücadele ettiğimizi bize sorun. Bu bir Mürşid-i Kamil'dir. 12 tarikata, 12 tarikat dervişlerine ders veren, zikir dersi öğreten Mürşid-i Kamil'dir. Nefsi hakkında nasıl konuşuyor? Hala mücadele halindeyim diyor. Şimdi benim şeyhim diyecek ki ben her gün mücadele halindeyim. Şeyhin dervişi Kerem Hoca diyecek ki ben mutmainneye geçtim kardeşim. Seni muhatap alamam. İtminan oldu benim nefsim artık. Bu cahil saçmasıdır. Biz kardeşim 20 seneden beri mücadele ediyoruz. Son nefesimize kadar bu cihadı yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Resulullah Aleyhisselam Mekke'yi fethettiği zaman, içindeki putları temizlediği zaman sahabesine diyor ki küçük cihat bitti, büyük cihat başladı. Ya Allah Resulü, yapacağımız her şeyi yaptık. Kabe'yi putlardan temizledik, müşrikleri kovduk. Artık topraklarımızı geri aldık, mallarımızı geri aldık. Daha ne büyük cihadı? Bu küçük cihattı. Büyük cihat nefisle mücadeledir. Bugünden itibaren büyük cihadınız başlamıştır. Tasavvuf yoluna giren bir derviş ne yapmış olur? Tamam, ben Müslüman oldum. İman dairesi içindeyim. Tıpkı sahabiler gibi, sahabilerden sonra tabi'in ve tebi tabi'in gibi ben artık büyük cihada geçiyorum. Ben İslam'ın asgarisiyle yetinmiyorum. Sahabeler gibi azamide yaşayacağım ve büyük cihada gireceğim. Nefsimle cihad edeceğim. Bunu yapmaya başladığı zaman ne oluyor? Şu ayet-i kerime usule geliyor. Allah yolunda cihad edenleri yollarımıza eriştiririz. Sen Allah için, Allah'ın yolunda seni ateşe götürmek isteyen, senin aleyhine devamlı plan kuran nefsinle mücadele edersen, Allah seni kendi yollarına eriştirir. Levvame, mülhime, mutmainne, raziye, merziye, safiye, Allah bize de nasip etsin. Amin. Çok az insana nasip olur kardeşler. Rabbim bize de nasip etsin. Amin. Onun için çok kolay bir şeydir. Ol der ve olur. Bizden tek bir şey bekler. Yolda bulun. Geride kalma. Ve bir hareket halinde olduğunu, aksiyon adamı olduğunu ispat et. Ben dervişim deyip yatma. Çalış. Ve bir adam olsa bile, hayatın boyunca bir adam olsa bile namaza alıştır. Zikre alıştır. Sohbete alıştır. Bu bir hamledir. Bu bir aksiyondur. Sadece kendisine faydalı olan bir insan cihatta değildir. Böyle bir cihat yoktur. İslam tarihinde tasavvuf ehline baktığınız zaman barış halinde devamlı surette insan yetiştiriyorlar. Herhangi bir savaş çıktığı anda cephede en ön saftılar. Ehli tasavvuf. Neden? Çünkü bütün halktan daha çok şehadete, şehitliğe tasavvuf ehli iman etmiştir. Ölüm onlar için bir mükafattır. Hepsinden önce cephede tasavvuf ehli. Hatta padişahlar, sultanlar diyor ki şeyhleriniz gelmesin, mürşitleriniz gelmesin, adam yetiştirmeye devam etsinler. Onlara bir şey olursa başsız kalırsınız. Kim yetiştirecek yeni adamları? Ama mürşitler ne diyor? Ben hayatım boyunca bunu bekliyorum. Planımız bu zaten. Şehadet. Bundan öte bir mertebe yok. Sıddıkiyet ve peygamberlik var. Çok zor. Peygamberlik ihtimalsiz. Son peygamber geldi. Onun bir altında sıddıkiyet var. Ebu Bekir Sıddık gibi bir adam olman lazım. Çok zor. Çok zor. Bizim için şu anda en ideal mertebe hangisi? Şehadet. Allah yolunda çalışırken başına bir iş gelmesi ve ölmen. Sohbete gelirken yolda başına bir şey geldi, öldün. Araba çarptı, öldün. Şehitliktir. Sohbetten evine dönerken cihat meydanından dönüyorsun, ilim yolundan dönüyorsun. Başına bir şey geldi. Öldün. Şehadettir. Bu şehadettir. Dolayısıyla kardeşler, bu cihat yolunda dava adamı olmak lazım. Kibirlenmemek lazım, gururlanmamak lazım. Bakın bugün insanların büyük çoğunluğu Allah kendisine daha az musibet veriyor diye kibirleniyorlar. Devamlı nimet veriyor diye gururlanıyorlar, kibirleniyorlar ve Allah'ı unutuyorlar. İbadetten uzak kalıyorlar. İbadeti olan insanlar da şikayette bulunuyorlar. Ben hiç lezzet alamıyorum diyorlar. Namaz kılıyorum, ibadet yapıyorum ama hiçbir lezzet alamıyorum diyorlar. Kardeşler, İmam Rabbani Hazretleri'nin bir sözü vardır. Mübarek diyor ki, bir kulun kalbinde ne kadar şirk varsa ibadetleri ona o kadar sıkıntı verir. Namaz kılan Müslüman kardeşim, buradaki cemaatin büyük çoğunluğu elhamdülillah 5 vakit namaz kılıyor. Ama namazlarını kılarken yine aynı büyük çoğunluk sıkılıyor. İnsan namaz kılarken sıkılır mı? Nefsi emmarede olan bir adam sıkılır. Çünkü devamlı içeriden fitne koyuyor. Ya bir an evvel bitir de maça geç ya. Bir an evvel bitir de filme geç, diziye geç diyor. Sıkılıyor. İmam Rabbani ne buyuruyor? Kalbinde ne kadar fazla kibir varsa, şirk varsa, dünya sevgisi varsa ibadet insana o kadar fazla sıkıntı verir. O zaman kalbindeki şirkleri, Allah'a ortak koşan, sevgisi Allah'tan daha fazla olan her şeyi o kalpten çıkarttığın zaman ancak ibadetin lezzetine varabilirsin. Aranızda birçok kardeş hastalandığı zaman sağlık ocağına gidiyor, doktora gidiyor ve doktor ona hastalığı geçmezse bir ilaç veriyor. Nedir o ilaç? Antibiyotik. En ağır ilaçlardan bir tanesidir. Antibiyotiklerin bir özelliği var. Hepinizin ağzının içinde bir demir tadı bırakıyor. Demir tadı. O demir tadı bir hafta boyunca o hapları bitirinceye kadar ağzımızdan gitmiyor. Ne içtiğin çaydan bir lezzet alıyorsun, ne yediğin yemekten lezzet alıyorsun, ne yediğin tatlıdan lezzet alıyorsun. Almıyorsun. Neden? Antibiyotiğin tesiri var ağzında. İşte manevi hastalık da aynı bunun gibi. Maneviyatın hasta olduğu zaman, şirk kalıntıları, kırıntıları o içeride kalpte olduğu zaman ne oluyor? Namazdan lezzet yok, zikirden lezzet yok, sohbetten lezzet yok. Halbuki bu ibadet, bu zikir, bu faaliyetler bunların hepsi Allah'ı hatırlamak içindir. Cömert olan Rabbimizi hatırlamak içindir. Ama sen hiç böyle hatırlama gayen derdin yok. Dünyada Allah'ı en çok hatırlayan insanlar kimlerdir? En çok hatırlayan ve en çok zikreden insanlar peygamberlerdir. Allah Teala Hazretleri kendisinden en çok bahsettiği peygamberi kimdir Kur'an'da? Musa Aleyhisselam'dır. Musa Aleyhisselam'a ne diyor biliyor musunuz Kur'an'da? اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي Ya Musa, اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي Beni hatırlamak için namaz kıl. Namazın manası neymiş? Allah'ı hatırlamak. Onun bize verdiği nimetleri hatırlamak, ona hamd etmek, şükretmek. Musa peygamber gibi bir peygambere bile Allah hatırlatmada bulunuyor ve nasihat ediyor. Namazın asıl manasının bu olduğunu söylüyor. Bize ne düşüyor kardeşler? Allahu Ekber deyip tavuğun yem yemlemesi gibi Resulullah Aleyhisselam'ın hadislerinde zikrettiği tavuğun yemlemesi gibi süp süp süp deyip kalkmak mı? Yoksa bu benim son namazım olabilir. Bir adım sonra kalkamayabilirim. O zaman şu son namazımda son şehadetimmiş gibi namaz kılayım. Ve sindire sindire kılayım. Kur'an diyor ki وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Biz tecvid kaidelerini neden öğreniriz? Sahabe neden tecvidle okurdu Kur'an'ı? Ağır ağır sindire, sindire okuyor, tertil üzere okuyor. Anlayabilmek için, idrak edebilmek için, hatırlayabilmek için. Tecvid ağır okutur. Ne kadar ağır okursan o kadar iyi düşünürsün. Bir adam çok hızlı konuştuğu zaman mı daha iyi düşünür? Yoksa ağır ağır konuştuğu zaman mı bir sonraki söyleyeceği cümleyi düşünebilir? Tecvidin gayesi budur. Ağır okutmak ve Kur'an'ın düşünmesini sağlamak. Kişinin Kur'an'ı düşünmesini sağlamak. Bundan vardır tecvid. Namaz da bunun içindir. Ağır kılacaksın. Haşyet içinde olacaksın. Kimin huzurunda olduğunu bileceksin. Ve diyeceksin ki buradan ayrılamayabilirim. Bugün sosyal medyaya bile düşmüş olan birçok video vardır. Namaz kılarken ölmüş hacı amca. O videolardan birkaç tanesini gördüm. Büyük bir nasiptir bu. Şehitliktir. Bir adam namaz kılarken ölürse yahut öldürülürse bu şehadet demektir. Adam secdeye gidiyor ve doğrulamıyor. Secde halinde bozulmadan Allah Teala bozmuyor. Secde halinde orada tutuyor ve ruhunu teslim ediyor. Allah bize böyle bölüm nasip etsin. Amin. İşte kardeşler bu ibadetlerin Allah Teala Hazretlerinin o cömert olan ilaha karşı unutmamamız gereken meselelerden bir tanesi ibadet vazifeleri. Ama ibadeti yapıyorken de bir şeyi hatırdan çıkartmamak geliyor. Ben Rabbimi hatırlamak için ibadet yapıyorum. Ben bitireyim de gitsin diye ibadet yapmıyorum. Amel defterime yazılsın, rakamları arttırayım diye ibadet yapmıyorum. Bu da hoştur. Şer'i olarak bu da güzeldir. Ama bir tasavvuf ehli yani bir sahabeye özenen bir adam, peygamberimizin yaşantısına özenen bir adam bunun için ibadet yapmaz. Musa Aleyhisselam gibi Allah'ı hatırlamak için ibadet yapar. Rabbim bize bu zihniyeti versin. Amin. Amin. İnfitar suresinin sonraki ayetini okuyalım. O Allah seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle birleştirdi. 7. ayet. 1. Düzgün yarattı. Bakın aramızda Allah'a hamdolsun hasta olarak yarattığı bir kul yok. Eksik olarak yarattığı bir kul yok. Allah Teala bu dünyada bazılarını eksik yaratıyor. Çolak doğmuş insan gördünüz mü? Çolak. İki tane kolu var ama kollarından bir tanesi gelişmiyor. İp ince. Bir deri bir kemik, diğer kolu normal. Bacağının biri kısa, biri uzun. Normal olan insan görmediniz mi hiç? Dünya hep bunun örnekleri dolu. Herkesin mahallesinde Allah Teala birisine bir sıkıntı, bir sınav vermiş. Bir şeyini eksik yaratmış. Bazısının dudağını kesik yaratıyor. Bazısının gözlerini kör yaratıyor. Bazısının aklını eksik yaratıyor. Aklı eksik. Normal insanlar gibi değil. Allah'ın bunlarda binlerce hikmeti vardır. Bu hikmetler hep insana yöneliktir. Ama Allah bizde böyle bir eksiklik yaratmadı kardeşler. Bakın, doğduğumuzda bacağımızın biri kısa biri uzun olabilirdi. Doğduğumuzda kalbimiz delik de olabilirdi. Şu anda çocukların başında görünen bir sıkıntı. Kalbi delik doğan çocuklar. Sorunu çözemiyorlar. Bir yaşına gelmiş çocuk kan kanseri oluyor. Sorunu çözemiyorlar. Oradan kan alıyor, öbür komşusuna rica ediyor. Trombositleri alıyor, çocuğa yüklüyor, yüklüyor ama sonu yok. Bunun sonu yok ve kurtaramıyorlar. Allah böyle yapmadı. Her şeyi düzgün bir hale koydu diyor ayet. En güzel ölçülerde yarattı. Bak, gözlerimizden bir tanesi yukarıda olsa, bir tanesi burada olsa hayatımız boyunca evlenebilir miyiz? Allah bizi yarattı. Gözlerden bir tanesi yukarıda, bir tanesi aşağıda. Olamaz mı? Olur. Nice örnekleri vardır. Mesela Allah Teala doğmadan önce bize sorsaydı. Deseydi ki, ey kulum sana bir seçim şansı veriyorum. Burnunu benim koyduğum yerin dışında istediği yere koy. Deseydi, şu burnunuzu nereye koyardınız? Buraya koyar mıydınız buraya? Tam alnınızın ortasına böyle. Karizmatik bir görünüş olurdu. Karizmatik. Uzay filmlerindeki adamlar gibi olursun ya. Ya da zombi filmlerindeki. Kulakları nereye koyardın kulakları? Allah Teala bize verdi. Dedi ki, kulaklarını istediğin yere koyabilirsin. Benim yaratışımdan razı değilsen sana seçim şansını bırakıyorum. Burada aranızda var mı bir zeki adam? Kulakların asıl yeri tam gözlerin üstüdür. Diyecek bir adam var mı? Hani gözler görüyor ya, en önemli duyumuz görme duyumuzdur. Ondan bir sonra işitme duyusu gelir. Kulakları da gözlerin üstüne koyarsak daha manidar, daha mantıklı olur hocam. Var mı diyecek? Hayatın boyunca sana kız vermezler bir. Bak, trilyonluk olsan kız alamazsın. Neden? Kulaklar gözlerin üstünde. Çok çirkin bir görüntü olur kardeş ya. Korku filmleri gibi. Seni askere de almazlar. Ya işte komutanım, her şeyim çalışıyor benim. Bakma, kulaklarım yanında olsun ya. Benim her şey, beni casus olarak kullanabilirsiniz komutanım. İstediğin kadar de. Bu problemli bir adam demektir. Arızalı bir adam demektir. Kulaklar gözlerin üstündeyse bu adamı askere almazlar. Ya ama Allah seni böyle yaratmadı. Bak, her şeyimiz düzgün, her şeyimiz güzel. Yolda bir tane kambur adam bile görsen, her şey normal ama hafif bir kambur çıkmış. Adam yolda yürürken böyle yürüyor. Eğik yürüyor. Bu adam kız istemeye giderken bile evlilik niyeti var. Maddi durum yerinde. Kız istemeye giderken bile beklentilerini aşağıda tutmak zorunda. Puan yüzdesini aşağıda tutmak zorunda. 10 üzerinden 5'i değil, 3'ü 4'ü aramak zorunda. Çünkü kendisi 3-4 arızası var. Allah Teala kusur yaratmış. Kusurlu yaratmış ve onu onunla sınav ediyor. Bak, bu adam o kusuruna hakaret etmezse, Rabbimizi incitecek bir kelime kullanmazsa, buradaki herkesten daha fazla cennete bir makam sahibi olacaktır. Hayatı boyunca çekeceği bir sınav çünkü. Bu tıpkı neye benzer? Gözleri kör olan bir adama benzer. Dünyadayken gözleri kör olan bir adam. İki cennet vardır diyor hadis-i şerifte. Ama olana iki cennet vardır. Namusunu koruyana iki cennet vardır. Çok güzel bir kadın, çok güzel bir kız sana zina teklifinde bulundu. Sen de sadece ve sadece Allah'tan korktuğun için dedin ki, ben Rabbimden korkarım. İnnehu huve's-semi'ul basir. O beni her an görür ve işitir. Ben seninle zina etmem. Sana iki tane cennet vardır. Herkese bir, sana iki. Çünkü Allah'tan korktun. Dördüncü halifemiz İmam Ali radıyallahu anh. Rabbim cennete sarılmayı nasip etsin. Amin. Bak şu söze bak. Bir insan ilimde zirve olduğu zaman küçük bir kelime söyler, o kelimenin üstüne saatlerce konuşursun. Mübarek şöyle diyor. Bu dünyada ne iyilik yaptıysam, ne hayır yaptıysam kendim için yaptım. Söze bak, söze. Kime ne iyilik yaptıysam, kime ne öğrettiysem, ne ibadet yaptıysam, ne hayır yaptıysam tamamını kendim için yaptım. Kardeşler, şimdi aramızdan birçok kardeş insanlara faydalı oluyordur. Yaptığı iş gereği, çalıştığı yer gereği yahut da öğrendiği ilmi aktarması gereği buna fayda denir. İnsanların faydasına çalışan insanlar. Peygamberlerin görevidir, vazifesidir bu. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bu vazifeyi devam ettiren bu insanlar çok büyük bir hayır yapıyor. Aslında işin temel noktasına gittiğimizde bu adam bu hayrı kimin için yapmış oluyor? Kendisi için yapmış oluyor. Tamam, o adamın kurtulmasına vesile oluyor ama işin temel noktasında, sonucunda o adam bir hayrı yaptığı anda sevabın bir misli buna da geldiği için kendisini kurtarmak için hayır yapmış oluyor. Halifemiz de böyle diyor. Ne iyilik yaptımsa, ne hayır yaptımsa ben aslında kendim için yaptım. Şu halde çalışıyorken, bir iyilik yapıyorken, bir ibadet yapıyorken imamımızın bu sözünü aklımızdan çıkartmamamız lazım. Allah Teala bizi doğru yoldan ayırmasın. Amin. Amin ya Muin. İşte Mevla Teala Hazretleri, her şeyimizi dengede yaratan Allah'ımız öldükten sonra da bizi dengeli olarak diriltecek. Burada nasıl elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız yerinde dengeli, diriliş vardır, diriliş. Müşrikler Efendimiz Aleyhisselam nasıl alay ediyor? Ya şu kemikten mi bizi diriltecek Allah ya? Alay mı ediyorsun bizimle ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Diye Peygamberimiz Aleyhisselam'la alay ediyorlar. Allah Teala Hazretleri Kıyamet Suresi'nde ne buyuruyor? Bela kadirine ala en nusevviye benane. Bilakis biz onları parmak uçlarına varıncaya kadar diriltiriz. Parmak uçları ne demek? Hemen tefsirlere bakın. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların parmak izleri farklı farklıdır. Bu Allah'ın insanlar yaptığı bir kudrettir, bir güçtür. Bakın, her 1 milyar insanda bir insan parmak izleri tutuyor değildir. Kıyamete kadar ne kadar insan gelecek? 100 milyar. Bu 100 milyar insanın tamamının parmak uçlarının izleri var ya, parmak izleri. Hepsinin izleri değişiktir. Diriltiş nasıl olacak? Topraktan çıkartıldığımız anda buradaki parmak izimiz nasılsa, mahşer günüki parmak izimize kadar Allah Teala bizi o inceliğe kadar diriltecek. Aynı şekilde. Bir mana daha veriyor müfessirler. Tırnak uçlarımıza kadar. Bazılarının tırnaklarının uçlarında beyazlar vardır. Beyaz. Bilirsiniz. Tam tırnağın ortasında beyazlar vardır. Bazılarında yoktur. O tırnağın ucundaki beyaza varıncaya kadar Allah Teala'nın kudreti, ilmi buna kadirdir. Bizi o şekilde yaratacak, o şekilde diriltecektir. Şu halde böyle bir güce sahip olan ilaha ve bize bu kadar fazla nimet vermiş olan Allah'a ibadet etmekten bizi alıkoyan sebep nedir? Bize unutturan, bizi gafillerden eden sebep nedir kardeşler? Allah aşkına bu suali izanınıza soruyorum, cevabını size bırakıyorum. Bir iki haber okuyalım. Gündemden hem kapatalım. Akit gazetesinin bir haberi. ODTÜ'de kütüphanede alkol keyfi. Şimdi biliyorsunuz yakın zamanda bu üniversitede bir olay oldu. Neydi o olay? Müslüman kardeşlerimiz mescide gittiler. Küçük bir mescit yapılmış orada. Mescide girer girmez oradaki sol görüşlü gençler grubu ellerine sopalar aldılar, bıçaklar aldılar. Mescidin kapısında beklediler. Mescitten hangi Müslüman çıkıyorsa bunlar da aldılar, kavga yaptılar, onları dövdüler. Ve hemen soruşturma başlatılmış üniversite görevlileri, yetkilileri tarafından. Sonucu ne oldu bilmiyorum. İnşallah haklarını yerine verirler. Çünkü bu adamların hakları gasp edildi. İçki içmek serbest, namaza gitmek suç. Neden? Çünkü bunlar solcuymuş. Herkesin bizim gibi olması gerekiyormuş. Senin ideolojini kuran insanlar, bir insan. Tuvalete gitmek zorunda olan, yemek yemek ve uyumak zorunda olan bir insan. Biz ise bir ideolojiye tabi değiliz. Biz ise vahye tabiyiz. Vahiy. Vahiy ne demektir? Allah'ın gönderdiği, yanılma ihtimali olmayan zatın gönderdiği bilgi demektir. Beni de o yarattığı için ben bu vahye tabi olmak zorundayım. Sense ideolojiye, yani insanların çıkarttığı kurallara tabi olmak zorundasın. Sen bu kurallara istediğin zaman tabi ol. Beni ilgilendirmiyor. Sen de sınavdasın, ben de sınavdayım. Ben sana nasıl karışmıyorsam sen de bana karışmayacaksın. Bu benim ibadet alanım, benim özgürlük alanımdır. Niye bana müdahale ediyorsun? Oradaki terörist kafalı sol grup, solcu öğrenciler kütüphanede alkol keyfi yapıyorlarmış. Şikayet gitmiş üniversite yönetimine. Akit gazetesi de onun haberini yapmış. ODTÜ'de okulun içinde ve kütüphanede rahatça alkol tüketilebildiği, ayrıca kampüsünün arka girişinde bira satışı yapıldığı ortaya çıktı. Kampüsün arka tarafında bira satılıyor. Kütüphane ne yeridir? İçki içme yeri mi? Kızlarla flört yapma yeri mi? Kitap okuma yeri mi? Kütüphanede yapılması gereken en önemli şey nedir? Sessizlik. Sessizlik. Adam oraya gidiyor, pıs, içkiyi bir açıyor. Lop lop lop içiyor. İçki içtiği zaman ne oluyor? O şişenin içinde durduğu gibi durmuyor. Beyni öldürüyor. Uyuşturuyor. Kullanmaması gereken kelimeleri kullanmaya başlıyor. Çok az konuşan insanlar bile içki içtiği zaman ne yapıyor? Fazlaca konuşmaya başlıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde salı günü namaz kılan öğrencilere düzenlenen ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırının yankıları sürerken, okulun içinde ve kütüphanede rahatça alkol tüketilebildiği, ayrıca kampüsün arka girişinde bira satışı yapıldığı ortaya çıktı. Mescidin büyütülmesini sol görüşlü öğrenciler engelledi. Konuyla ilgili iki YÖK üyesi olayları incelemesi için ODTÜ'ye gönderildi. YÖK Başkanı Profesör Yekta Saraç tarafından görevlendirilen genel kurul üyeleri ODTÜ'de incelemelerde bulunarak hazırladıkları raporu Profesör Saraç'a sundu. YÖK Başkanı ODTÜ Rektörü Ahmet Acar'ı çağırarak mescidin neden büyütülmediğini sordu. Şimdi üniversitede rektör Ahmet Bey mescidin büyütülmesi konusunda bir faaliyette bulunmuş. Anlaşma da yapılmış, mescit büyütülecek. Ama YÖK Başkanı bir geliyor bir bakıyor, mescit aynı, küçük. Öğrenciler sığmıyor ve soruyor, niye büyütülmedi? Acar'ın mescidin büyütme çalışmalarına başladıklarını, ancak bir grup sol görüşlü öğrencinin tepkileri üzerine çalışmaları durdurmak zorunda kaldıklarını anlattığı ortaya çıktı. Teröristlik yaptığın zaman her şeyi durdurabiliyorsun. Cami yapımını da durdurabiliyorsun. Mescit yapımını da durdurabiliyorsun. Öğrencilerin haklarını da gasp edebiliyorsun. Yeter ki biraz teröristlik yap. Ellerine bir ele içkiyi al, bir ele sopayı al, senin dediğin oluyor. Böyle ülke olur mu ya? Bu nasıl iş? Mescidi büyütün talimatı. Profesör Saraç'ın mevcut mescidin büyütülmesi ve burada gerekli tedbirlerin alınması yönünde talimat verdiği öğrenilirken, Rektör Acar'ın bir ay içinde mescidin büyütülerek hizmete açılacağı ve gerekli tedbirlerin alınacağı yönünde söz verdiği öğrenildi. Söz vermiş, inşallah faaliyete geçirir. Bu arada hazırlanan raporda mescit genişliğinin üniversite nüfusuna göre küçük olduğu ve bayan erkek kısımlarının ayrılmadığı kaydedildi. Mescidin özelliği ne olması lazım? Bayan kısmı ayrı olacak, arada bir perde yahut da bir tahta yahut da bir duvar olması gerekiyor. Erkekler ayrı olacak. Burada bayan erkek yeri de yok. Sadece erkekleri bile almıyor. ODTÜ yetkililerinden edinilen bilgiye göre söz konusu mescidin büyütülmesinin yanı sıra içinde erkek bayan erkek kısmının ayrılacağını ve namaz kılanların güvenliğini sağlaması için çevresine güvenlik görevlileri yerleştirileceği yönünde kararlar alındığı öğrenildi. Namaz kılanların güvenliğini sağlamak. Biz nerede yaşıyoruz kardeşler ya? Kağıt üzerinde diyorlar ki burası %98 Müslüman. Namaz kılanların güvenliğini almak için parayla adam tutacaklar. Güvenlik görevlileri. İki tane adam mescide girdiği zaman Müslümanlar, namaz kılacağı zaman bunlar ellerinde joplarla bekleyecekler. Aman komünistler, solcular, faşistler gelmesin. Müslümanlara zarar vermesin diye. Bu milletin gençlerine ne yaptılar bunlar görüyor musunuz? Namaz kılanlara MLKP saldırdı. MLKP bir terör örgütü herhalde. Açılımını bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de daha önce depo olarak kullanılan ve mescide dönüştürülen alanın küçük olması nedeniyle basketbol sahasının kenarına seccadelerini serip namazlarını kılmaya çalışan öğrencilere kendilerini MLKP'li olarak tanıtan bir grup sol görüşlü öğrenci saldırmıştı. Açık sahada mescidin yanında bir yeşillik alan var. Biz Müslümanlara yeryüzünün tamamı mescit midir değil midir? Hadis-i şerif de sabittir. benim ümmetime yeryüzünün tamamı mescit kılınmıştır. Yeter ki temiz olsun. Necaset yoksa, hayvan pisliği yoksa orada namaz kılarsın. Kağıt parçasını ser kıl. Kağıt yok. Çivin üstüne secde edebilirsin. Sıkıntı yok. Ama açıkta namaz kıldıkları için solcular da ibadet yapanları sevmezler. Allah'a kulluk olmaması gerekiyor. Marx, Lenin'e tapılması gerekiyor. Yahut da Buda'ya tapılması gerekiyor. Artık tanrıları kimse. Allah'a tapılmamalı. Allah'ın dışındaki bütün ilahlara tapmak serbest. Allah'a tapmak serbest değil. Bizim ülkemizde ne kadar İslam düşmanı adam varsa bunların problemleri dinle değildir. Bunların dinle problemi yok. Bunların problemi İslam'dadır. Dinle problemi olsaydı Budist'e söverlerdi. Budistlerle çok iyi geçiniyorlar. Hristiyanlara söverlerdi. Bunlar Hristiyanlarla çok iyi geçiniyorlar. Yahudilere söven zaten bir tane adam yok. Neden hep sövülenler Müslümanlar? Demek ki bunların problemi Allah ile. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'la problemleri var. Kütüphanede alkol tüketiliyor. Tartışmanın tarafları olan iki gruba da mensup olmayan öğrencilerden alınan bilgiye göre ne Müslümanlardan ne komünist solculardan değil. Ortada bir grup. Bunlardan bazı bilgiler almışlar gazeteciler. Okulun içinde ve kütüphanede rahatça alkol tüketilebiliyor. Serbest. Özellikle akşam geç saatlerde fakültelerin içerisinde bile alkol tüketildiğini söyleyen öğrenciler okul yönetiminin bu konuda herhangi bir uyarıda bulunmadığını kaydettiler. Yönetim karışmıyormuş. ODTÜ kampüsünün arka girişinde yer alan bir büfeden alkol alındığını söyleyen öğrenciler bu büfenin Türkiye'de en çok alkol satılan büfelerden bir tanesi olduğunu da kaydettiler. Büfe aşmış artık. Müslümanlar namaz kılıyor kardeşler. Bizim normal standartlardan daha fazla içki içmemiz lazım. Alkolün gücünü onlara göstermemiz lazım. Bu nasıl bir beyin, bu nasıl bir zeka ya? Sübhanallah. Medrese mi, labura? Hikmetli bir kelime. Öte yandan namaz kılmak isteyen öğrencilere saldırı anında çekilmiş bir ses kaydı da ortaya çıktı. Saldırı esnasında hem cep telefonları bazıları ortaya çıkartıyor, bazıları da ses kaydı alıyor. Sol görüşlü öğrenciler namaz kılmak isteyen öğrencilere medrese mi, labura diye hitap ettiği işitiliyor. Herhangi bir yerde namaz kılmak için oranın medrese ya da cami mi olması gerekiyor? Hayır, biz her yerde namaz kılabiliriz. Her yerde namaz kılabiliriz. Özgürlük var. Yeryüzü Allah'ın. Ama sen diyorsun ki Allah'ın değil benim. Benim içinde bulunduğum ve içki içtiğim bu ortamda namaz kılamazsın diyor. Ve müdahale ediyor. Allah Teala bu solcu komünist vatandaşlarımıza hidayet nasip etsin. Bir an evvel Allah düşmanlığını, İslam düşmanlığını bıraksınlar. Bu işin gidişi kötüdür, iyi değildir. Herkese düşmanlık edebilirsin. Ama Allah'a düşmanlık ettiğin zaman Allah bunun acısını senden çok fena çıkartır. Tarihin çöplüğüne baktığınız zaman ben Allah'ım diyen insanları görürsünüz. Allah'a kafa tutmuş, ben Allah'ım diye kibirlenen insanlar. Ama Allah onları nasıl helak ettiğini Kur'an'da açık açık anlatıyor. Topal sivrisineklerle koca ilahları, sahte çakma tanrıları helak ettiğini anlatıyor. Sen kimsin? Ne bir saltanatın var, ne bir şey var. 50 TL'lik elektrik faturasını ödeyemiyorsun, Allah'a kafa tutuyorsun. Git faturanı öde oğlum. 50 TL fatura gelmiş, bir aylık. Bu hükümet böyle 50 TL fatura mı olur? Daha faturayı ödeyemiyor, Allah'a kafa tutuyor. Problemi derdi hükümetle falan değil. Derdi başımızda Müslümanları getiren insanların verdiği oylarla. Müslümanlar çok oy veriyor bu Müslümanlara. Başımızda bunlar var. Bunlar gelmesin 500 lira elektrik faturası gelsin. Başımızda Müslümanlar olmasın, Yahudiler olsun. Yeter ki Müslümanlar olmasın. Aynen Vehhabi Selefiler gibi. Bizi İngilizler yönetsin, Yahudiler yönetsin, Müslümanlar yönetmesin. Oy vermek şirktir. Ah sizi sapıklar sizi. Sizi sapıklar sizi. Oy vermek şirk, oy vermek şirk. Mısır'da gittin parti kurdun, sahtekar. Niye parti kurdun o zaman? Madem şirk. Sen sahtekarsın. Yahudinin ve İngiliz'in güdümü altına girmişsin. Tek derdin var. Yönetim Müslümanlarda olmamalı. Hayır kardeşim. Biz yöneteceğiz. Müslüman bir milleti Müslüman yönetebilir. Başkası yönetemez. Bir haber daha okuyayım. Bu çok ilginç ve beni çok kızdıran bir haber. Nakletmeden geçemeyeceğim. Papa'dan kadınlara kürtaj affı. Biliyorsunuz bu Hristiyanlarda papa var. Katoliklerin lideridir. Manevi lideri. Bunların bir özelliği var, affedebiliyorlar. Günahları affedebiliyorlar. Böyle bir yetkileri var. Papa, kürtaj yaptırdığını itiraf eden kadınların affedilmesi için rahiplere tam yetki verdi. Ay be! Bak, yetki kendisinde, bu yetkiyi birilerine de verebiliyor. Kürtaj nedir? İslam'da büyük günahlardandır. Peki insanlar tarafından affedilebilir mi? Herhangi bir peygamber tarafından, bizim Efendimiz Aleyhisselam'ın ağzından şunu işittiniz mi? Senin günahlarını affettim. Ey Abdullah İbni Abbas, ey Abdullah Amr bin As, Amr bin As geldi, kafirdi, müşrikti, Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Tövbe etmeye, biat etmeye. Resulullah Aleyhisselam'ın ağzından şöyle bir tabir duydunuz mu? Halid bin Velid de geldi. İslam'ın en büyük düşmanı iki adam. Tövbe ettiler, Efendimiz Aleyhisselam'a biat ettiler. Peygamberimiz şunu söyledi mi? Sizin bütün günahlarınızı affediyorum. Bu bir peygamberdir. Allah'ın yeryüzündeki tek yetkilisidir. Affediyorum tabirini kullanabiliyor mu Allah'ın peygamberi? Kullanamıyor. Ne diyor? Allah günahlarınızı affetsin. Hiçbir mürşit, hiçbir alim beraber tövbe ettiği bir talebesi hakkında şunu söyleyebilir mi? Senin günahlarını affettim. Söyleyemez, bu şirk olur. Günahları affetme yetkisi sadece ve sadece ilahtadır. Allah'tan başka kimse bu kelimeyi kullanamaz. Sadece şunu diyebilir. Allah senin de benim de günahlarımı affetsin. Ya Rabbi şahit ol tövbe ettik. Sen bizi bağışla. Mürşid ile yapılan tövbe budur. Yoksa ben senin günahlarını affettim değildir. O zaman papazdan bir farkın kalmaz. Ama papazların ve papanın böyle bir yetkisi var demek ki. Ama bu yetkiyi kimden almış söyleyemiyor. Cevap veremiyor. Hristiyanlığın başlangıç gününden itibaren böyle bir yetkimiz var diyor. Kimden aldın kimden? İsa Aleyhisselam'da biri yokken senden nereden geldi? Bu yetki sana nereden geldi? Cevap yok. İlahi bir yetki. Dünya genelindeki 1 milyar 200 milyon Katolik'in ruhani lideri Papa Francesco tüm rahiplere kürtaj yaptırdıktan sonra tövbe etmiş olan kadınları 11 aylığına affetme yetkisi verdi. 11 aylığına geçici bir süre. 11 ayı geçerse 11 aydan sonra affetme yetkisi kalkıyor. Aldığı vahiyin dönemi demek ki 11 ay. 12. ay geldi mi bir yıl dönüyor, af kapsamından çıkıyor. Devlet kanunu gibi ya. Allah'ım ya Rabbim. Bu vergiyi 10 ay içinde öderseniz %80 indirim alırsınız. 11. ay geldiğiniz zaman hiçbir indirim alamazsınız. Allah'ım ya. Bakın, gece gündüz Allah'a şükredin, dua edin. Eğer İslam gelmeseydi, Muhammed Aleyhisselam bize bu dini getirmeseydi, biz bunlar gibi olurduk. En çok olma ihtimalimiz yüksek olan din Hristiyanlıktır. Kanla, zorlamayla, maddi güçle dünyaya yayılmış vaziyettiler. En fazla tabisi olan batıl din budur. 2 milyar 200 milyon. Biz 1.6 milyon. Milyar Müslümanlar. 2.2 milyar Hristiyanlar. Papa kürtaj yapan kadınları anlayabildiğini söyledi. Ben onları anlıyorum. Ben onları anlıyorum. Bundan dolayı onların günahlarını affedeceğim. Yahu sen kadın değilsin ki. Sen hayatında çocuk doğurmadın. Sen nasıl anlayabilirsin bu kadını? Mevlana Celaleddin anlatıyor. Adamın bir tanesi yolda gidiyordu. Baktı evinin çatısında çatıyı düzeltmeye çalışan bir adam. Çatıdan aşağı düştü. Kolunu kırdı. İnlemeye başladı. Yürüyen adam dedi ki kardeşim ne oldu? Çok fenayım dedi, kolumu kırdım. Acayip ağrıyor. Olayı gören adam dedi ki yahu senin acını anlayabiliyorum kardeşim. Kolunu kıran kişi dedi ki kardeşim hayatında hiç kolunu kırdın mı? Dedi ki kırmadım. O zaman sen beni anlayamazsın dedi. Kürtaj yapmış bir kadını anlayabilmen için senin doğurgan bir adam olman lazım. Papa bile olsan, tapa bile olsan doğuramazsın. Yok böyle bir şey. Çakma yetkilerin, çakma vahiylerin çocuk doğurmana yeterli gelmiyor. Bunu yapamazsın. Dolayısıyla kadınları anlıyorum falan muhabbeti boş iş. Papa kardeş. Papa kardeş kelimesi sıkıntılı. Papa arkadaş diyelim. Kardeş Allah korusun, Allah korusun. Mesela ülkemizdeki ateistlere ne diyebiliriz biz? Kardeş diyebilir miyiz? Hayır, vatandaş diyebilirsin. Arkadaş diyebilirsin. Ama kardeş tabiri sadece Müslümanlar için kullanılabilir. Papa bırak ülkemizdeki ateistleri, adam resmen Allah'tan vahiy aldığını iddia ediyor ve affetme etkisi olduğunu söylüyor. Beterin beteri. Uçmuş. Papa daha önce 8 Aralık'ta başlayıp 20 Kasım 2016'na son bulacağına ilan etmiş olduğu söz konusu kutsal yılı boyunca kürtajdan pişmanlık duyanların bağışlanmasını sağlayacak. Bir kutsal yıl ilan etmiş. 20 Aralık'ta başlıyor ve Kasım 2016 yani 11 ay kutsal yıl ilan ediyor. Ne kadar büyük günah işleyenler varsa Hristiyanlıkta bile affedilmeyecek büyük günahlar vardır. Kürtaj bunlardan bir tanesidir. Bir tanesi de nedir? Kendisini öldürme, intihar. Hiçbir ritüellerini yerine getirmezler kendisini öldüren insanlar için. Ona direkt kafir derler. Kiliseye götürmezler. Halbuki İslam'a göre nedir? İntihar büyük günahlardandır ama cenaze namazı kılınır. İslam'a göre defnedilir. Yeter ki İslam'ın bir hükmünü inkar etmiş olmasın. Ben Kur'an'a inanmıyorum dedikten sonra bu adamın cenaze namazı kılınmaz. İntihar etmemiş olsa bile. Hristiyanlıkta da bunun gibi büyük günahlar vardır. Allah'ın affetme ihtimali yok. Papa affedemiyor, Allah da affetmiyor. Affedemiyor, haşa ve kella. Oysa şirki bile, bakın günahların en üstünü şirktir. Eşit koşmaktır. Nefes alıp verebiliyorsa kul, Allah o şirki bile affeder. Hazreti Ömer puta tapmıyor muydu? 300 tane putu vardı Hazreti Ömer'in. Kendi evinde putları vardı. Resulullah ile tanıştım, sarıldım, İslam'a girdim, bütün putlarımı kırdım diyor. Müşrikti. Elhamdülillah İslam'ın en büyük kumandanı oldu. Bütün müminler kıyamete kadar dua edecekler. Aforoz edilme sebebi, aforoz öldürülmek demektir. Katolik kilisesi öğretilerine göre kürtaj, kadınların doğrudan olarak aforoz edilmesine yol açan ve sadece üst düzey din adamlarınca baş rahipler ya da episkoposlarca bağışlanabilen büyük bir günahtır. Bakın bu günah bağışlanabiliyor ama sıradan rahipler tarafından bağışlanamıyor. Üst düzey din adamları tarafından bağışlanabiliyor. Düşük rütbeli rahiplere yetki. Bir yıl boyunca, 11 ay boyunca düşük rütbeli rahipler bağışlayamıyor ya. Ne kadar varsa kürtaj yapmış olan kadın bu 11 ay içinde sizin o kafesin içine girsin. Var ya bir tane o Amerikan filmlerinde kafes. Dövüş kafesi değil kardeşler. Papaz giriyor bir tarafa. Yanında küçük bir perde gibi bir şey var böyle. Yanındaki Hristiyan da onun yanına giriyor. Hristiyan diyor ki şu kadar günah işledim, şu kadar kıza baktım, bu kadar zina ettim, bu kadar yalan söyledim. Günahlarımı affet peder. Peder de diyor ki 20 dolar kilise için, 20 dolar göklerdeki babamız için 40 dolar vereceksin. Senin günahlarını Tanrı'nın bana verdiği yetkiyle affediyorum. Bütün filmlerde bu ritüel geçer. Hepsinde görürsünüz. Papazın böyle bir yetkisi var. Şimdi 11 ay boyunca üst düzey yetkililerin dışında normal papazlara da diyor ben bu yetkiyi verdim. Hangi kadın varsa diyor kürtaj yapmış bize söylememiş. Niye söylemiyor? Kilisede defnedilmeyecek. Ritüel yapmayacaklar. Dini ritüellerini yapmayacaklar. Gelsin diyor bize itiraf etsin biz onun günahlarını bağışlayalım. En ufak papaz bile olsa ben bu yetkiyi verdim diyor. Buna direkt şirk denir kardeşim. Açık şirktir bu. Hiç kimse kimsenin günahını affedemez. Onun günahını Allah affetsin diye dua edebilir ancak. Başka bir şey yapamaz. Melekler için bile Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? İlim meclisinde melekler Allah'ın kullarını ilim meclisinde gördükleri zaman o meclisten çıkıncaya kadar onlar adına Allah'a istiğfar ederler. Bakın melekler bile o tertemiz varlıklar bile şunu diyemiyor. Allah'ım ben bu kulun günahlarını affettim. Meleğin affetme yetkisi yok. Ne diyor hadis-i şerifte? O kul için Allah'a istiğfar eder. Allah'ım sen bu kulun günahlarını affet. Bu duadır. İnsanlar ancak bunu yapabilir. Sen kim oluyorsun da nasıl bir yetki aldın da günahlarını affetme yetkisi veriyorum diyorsun. Çakal. Kürtaj yapan kadınları anlıyorum. Papa buna mecbur kalan kadınların şartlarını çok iyi anladığını kaydederek şunları söyledi. Bu zor ve acı verici seçimi yapmak zorunda kalan ve kalplerinde bunun yarasını taşıyan birçok kadını tanıdım. Onları bu kararı almaya iten baskıları bunun varoluşsal ve ahlaki bir dram olduğunu çok iyi biliyorum. Amaç günahı hafifletmek değil. Haberin geniş yankı bulması üzerine konuşan Vatikan sözcüsü Peder Federico Lombardi, Papa'nın bu şekilde kürtaj günahını hafifletmeyi değil, kilise tarafından merhamet tezahürünün daha ulaşılabilir ve işleyebilir olmasını sağlamayı amaçladığını kaydetti. Bizim kilisenin merhameti daha bir geniş olduğunu ortaya koyabilmek için biz böyle bir yetki genişletmesi yaptık 11 ay boyunca. Yoksa bu günahın günah derecesini küçülttüğümüz anlamına gelmesin diyor. Günahları küçültebiliyor, büyütebiliyor, günahları affedebiliyor, affetmeyebiliyor. Bağışlanma durumunu genişletebiliyor. Yeni bir ilah, yeryüzündeki çakma bir ilah. Ne diyor Kur'an'da papazları ve hahamları anlatırken? Onlar rahiplerini ve hahamlarını ilahları edindiler, Rabları edindiler. Şu anda bütün Hristiyanlar, bu papanın altındaki bütün din adamları bunları masum birer Rab olarak tanıyor. Onun ağzından ne çıkarsa kutsaldır. Bir nevi vahiy gibidir. Böyle iş olmaz. Böyle iş olmaz. Masum değildir. Masumiyet sadece peygamberlere astır. Peygamberlerin dışında hiçbir insan, hiçbir veli, hiçbir alim masum değildir. Hepsinin günah işleme payı vardır. Bakın Yunus Emre diye bir dizi var. Ehl-i Sünnet akidesine uygun bir dizi. Dizide iki tane hata gördüm. Bir tanesi birinci sezondaydı, bunu naklettim. Tevhid akidesini yanlış söylediler. La ilahe illallah desen yeter, Muhammedun Resulullah demeye gerek yoktur dediler. Şey efendinin karşısındaki adama, bunu nakletmiştim. Bir hata da ikinci sezonun başında gördüm. Ahiler, esnaflar çarşıda toplanıyorlar. Osmanlı'dan kalan bir gelenektir bu. Selçuklu ve Osmanlı'dan kalan. Esnaflar toplanırlar. Yüzlerce esnaf sabahleyin işe gider gitmez hepsi bir halkı oluşturur. Esnafların önünde bir dini bilgisi olan salih bir kişi çıkar ve dua etmeye başlar. Allah'ım bize hayırlı rızıklar ver, bize bereketli bol kazançlar ver. Haram lokmayı buradan içeriye sokma gibi dua ederler. Şimdi bu ahilerin lideri bu esnaflara bir dua ediyor. Dua okuyor. Duasının içinde bir kelime söylüyor. Kelimesi ne? Allah'ım 12 masum imam hürmetine. Cımbızla çektim. Bütün kelimeleri, bütün duaları çok güzel gidiyordu. Bu kelimeyi içeriden cımbızla çektim. Bu kelime ne demektir biliyor musunuz kardeşler? 12 masum imam demek Hazreti Ali ile başlayan ve onun oğullarından devam eden 12 imam vardır. Ehl-i Beyt'in 12 tane hayırlı imamı. Allah onlardan razı olsun. Amin. Peki hocam, bu imamlar masum mudur değil midir? Masum değildir. Masum dediğin anda ne oluyor biliyor musun? Peygamber demiş oluyorsun. Şia akidesinde, yani imamları peygamber vasfına koyan akidede, o bozuk fırkada, onlar tıpkı peygamberler gibi vahiy aldığını iddia ettikleri için imamlara, 12 imama masum derler. Sevgide limiti aşmışlardır. Çok sevmek zorundayız ama limiti aştığın zaman peygamber yerine koyuyorsun. Sapıtma anlamına geliyor. Çok seveceksin, peygamberinden daha fazla sevebilir misin? Bir Müslüman derse ki ben Ebu Bekir'i peygamberinden daha fazla seviyorum. Bunun hükmü nedir? Küfürdür. Küfürdür. Bir Müslüman dese ki ben İmam Ali'yi Efendimiz Aleyhisselam'dan daha fazla seviyorum. Çünkü ilimde çok zirveydi. Onun ilmini olduğu şekilde bize anlattı. Akidemizde bunun karşılığı nedir? Küfürdür. Sınırı aştı, çizgiyi aştı. Çizgiyi aşmayacaksın. Her şey yerli yerinde olacak. Şeriata aykırı hiçbir şey söylemeyeceksin. Şia akidesinde de imamları peygamberlerin sınıfına, vasfına koydukları için ne yapıyorlar? Küfre giriyorlar. Geneleme yapmayız. Ehl-i Sünnet geneleme yapmaz. Kim bu akidedeyse bu sapkın grup içinde, Şia 20 farklı fırkadır. Kendi içinde 20'ye bölünmüştür. Farklı farklı sapık görüşleri var. Aralarından kim derse ki imamların hepsi masumdur, imamlara peygamber demiş olur. Son peygamber kim? Ayetle teyit edelim. Muhammed içinizden kimsenin, hiçbir erkeğin babası değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bilakis o peygamberlerin sonuncusudur. Bu kitap söylüyor. Ondan sonra masum geldi diye ne demiş oluyor? Bu kitap eksik. Bu konuda yanlış. Allah yanlış söyledi. Haşa ve kella. Bu yoldan çıkmak demektir. Sırat-ı müstakimden ayrıldı. Allah Teala bizi sapanlardan, ayrılanlardan, kopanlardan etmesin. Amin. Papa'nın tabileri diyor ki masumdur. Şia'nın tabileri diyor ki imamlarımız masumdur. Sizin ne farkınız var bunlardan? Peygamberlerin dışında ismet sıfatına sahip olan kimse yoktur. Bunu çok iyi idrak edin. Edemezsiniz sapıtırsınız. Bu iki grup gibi. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.